11 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Over het Europees kampioenschap voetbal zijn de laatste beslissingen gevallen. Frankrijk en Portugal speelden in groep F met 2-2 gelijk. En ook Duitsland tegen Hongarije eindigde in 2-2. En daardoor is Frankrijk de groepswinnaar geworden en Duitsland tweede voor Portugal. Deze drie landen zijn door naar de achtste finale. Hongarije is uitgeschakeld. Eerder op de avond was de ontknoping in groep E. Zweden won daar met 3-2 van Polen en Spanje versloeg Slowakije met 5-0. En daarmee gaan Zweden en Spanje verder. Door die uitslagen is ook duidelijk wie zondag de tegenstander van Nederland is. Dat wordt Tsjechië. De GGD's hebben vandaag 78.000 afspraken gemaakt voor het Janssen-vaccin, meldt minister De Jonge op Twitter. Vanaf vandaag kan iedereen die dat wil zich melden voor Janssen, waarvan maar één prik nodig is. Het liep storm. Er werd 5,3 miljoen keer gebeld door 222.000 bellers. De meesten moesten het heel vaak proberen. Ongeveer 1 op de 3 maakte uiteindelijk ook een afspraak. Het gaat vooral om mensen onder de 30, maar er zat ook iemand bij die geboren is in 1925. Horecazaken in Amsterdam mogen vanaf dit weekend tv-schermen op terrassen plaatsen om EK-wedstrijden te laten zien. Dat heeft burgemeester Halsema besloten. Er is geen vergunning nodig, maar er zijn wel voorwaarden. Zo mogen de schermen alleen vanaf het terras te zien zijn en niet vanaf de straat. Ook mogen ze niet eerder dan een kwartier voor de wedstrijd aan. Binnen een half uur na de wedstrijd moet de televisie weer uit. Softwareontwikkelaar John McAfee is dood aangetroffen in zijn cel in Barcelona. Hij zat daar vast op verdenking van belastingfraude in Amerika. Ook is hij aangeklaagd voor fraude met cryptomunten. Een Spaanse rechter bepaalde vandaag dat McAfee zou worden uitgeleverd aan de VS. Vermoedelijk heeft hij daarna zelfmoord gepleegd. McAfee, vooral bekend vanwege zijn antivirusprogramma, kwam vaker in opspraak. Zo werd hij in 2012 internationaal gezocht omdat hij verdacht werd van moord op een buurman. Maar die zaak kwam nooit voor de rechter. John McAfee was 75 jaar. Japan heeft een 44 jaar oude kernreactor weer opgestart. De reactor lag stil sinds de kernramp van Fukushima in 2011. Japan gebruikt hem nu weer om de uitstoot van broeikasgassen te kunnen verlagen. In 2004 gebeurde er een dodelijk ongeluk. Maar volgens de overheid heeft de reactor nu alle veiligheidstests doorstaan. Staatsbosbeheer doet niets fout bij het vangen van koninkpaarden in de Oostvaardersplassen. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Bezwaren van natuuractivisten zijn verworpen. Staatsbosbeheer wil het aantal koninkpaarden verminderen en heeft daarom zogenoemde vangweides gemaakt. Zo'n 200 dieren zijn daar inmiddels ingelopen en worden binnenkort geslacht. Het weer. Vannacht is het droog, minimaal rond 10 graden. Morgen zonnige periode, het meest aan de kust. In het binnenland zijn er ook stapelwolken en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Uitbuiting van vrouwen. Is dat nou het lekkere van Albert Heijn? Miljoenen bonus voor de top van Ahold. Maar een hongerloon voor Maria uit Brazilië die onze boodschappen produceert. Dat is toch niet te verkopen? Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. Pst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Het begint bij talent. De doelen van uw organisatie realiseren en de resultaten blijvend verbeteren. Talent maakt het verschil. Als uw medewerkers en managers de ruimte biedt om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten, dan geven ze het beste van zichzelf. Hoe dan? Kijk op leeuwendaal.nl. Leeuwendaal. Lekker werken, prima presteren. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Hoe herken je iemand die vuurgevechten overleeft en mensen helpt? Die haat wegneemt en hoop teruggeeft? Hoe ziet iemand eruit die nooit alles vertelde? Dit is voor jou dit lied. Voor als geen mens je ziet. Want een veteraan herken je niet. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. Zaterdag 26 juni krijgen veteranen een gezicht. Live op tv. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Marcia Luiten. De Voedselbank kreeg afgelopen jaar weer meer klanten. Schuldhulpverlening verwacht nieuwe aanvragen. De coronacrisis maakt rijken rijker. Logisch dat de gemeente Almere een campagne begon om bedelen tegen te gaan. Grote abris in de stad zeggen: geef jij geld aan bedelaars? Veel bedelaars hebben een uitkering. Eronder de hashtag weet wat je geeft. Heel logisch. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op woensdag. Onze formatie met Belgische allure blijft steken nog voor ze is begonnen. De hoofdrolspelers moeten nodig op vakantie en Wilma Borgman praat ons bij. Morgen verschijnt de laatste editie van een van de laatste vrije media in Hongkong. We spreken Kathleen Ferrier. En wat als elk Nederlands gezin een CO2-budget krijgt? Zou dat de uitstoot fors terugdringen? Dat en meer. Eerst het nieuws. Er zijn op dit moment zoveel mensen. Woensdag 23 juni. Dat ze geen telefoonlijnen meer beschikbaar hebben. Vanaf 10 uur vanmorgen konden mensen bellen voor een prik met het Janssen-vaccin. Dat hebben ze geweten bij de GGD. We hebben 3500 mensen aan de bellijnen zitten. We hebben de techniek maximaal klaargezet. Maar dit Henny-Huisman-effect konden wij zelfs niet aan. Bas was een van de bellers. Hij waagde tientallen malen een poging. En wel hierom. Nu ben ik er dan in één keer vanaf en daar gaat het eigenlijk om. Want hij wil graag op vakantie. Ik ga naar Lloret de Mar, dus Catalonië. Ja, daar heb ik wel zin in. Spanje staat nog op oranje. Een paar andere landen kleuren nu geel, zoals Frankrijk. Deze Nederlandse man die daar een camping beheert, is daar blij mee. Het nieuws zag er ook al een beetje aan te komen, maar we zijn er ontzettend blij mee. Toch kun je niet zorgeloos op vakantie, want een land kan zomaar weer oranje worden. Wees dus voorzichtig bij het boeken, zegt de ANWB. Je moet goed kijken voor als je een reis boekt wat de annuleringsvoorwaarden zijn. Zodat je nog kunt annuleren, bijvoorbeeld als het oranje wordt. Zo'n 1000 Nederlanders hebben bij de ESA gesolliciteerd om astronaut te worden. De 29-jarige Astrid heeft zich ook aangemeld. Ik vind het gewoon magisch dat je in het universum zou kunnen zijn, dat je daar onderzoek kunt doen naar iets wat we als oneindig ervaren. De kans is klein dat ze haar droombaan krijgt, want 22.000 andere Europeanen dingen ook mee. Maar Astrid blijft hoop houden. Je moet gewoon wachten. Meer kun je niet doen. Ja. Dus nu kun je nog dromen. De kleuren van de regenboog waren eerder vanavond veelvuldig te zien in München. Het gemeentebestuur wilde het Allianzstadion in de regenboogkleuren verlichten uit protest tegen nieuwe anti-homo-wetgeving in Hongarije. Maar de UEFA verbood dat. En daar begrepen ze in München niet veel van. Ik vind het beschamend. Ook de Europese Unie snapt niets van het besluit van de voetbalbond. De UEFA themselves were with us at the forefront of campaigns for inclusion, anti-racism. And all of a sudden, They make an issue out of this. Vanavond werden de laatste poelenwedstrijden van het EK voetbal afgewerkt. En werd ook duidelijk wie de volgende tegenstander van Oranje zou worden. Uitsluitsel voor Oranje. Die kunnen zich vanaf nu prepareren op Tsjechië. Tsjechië dus. En dat leidde tot opluchting bij de analisten. Want het had ook zomaar een ploeg uit de poel des doods kunnen zijn. Als je Frankrijk, Portugal of Duitsland had getroffen, dan was het allemaal iets anders geweest. Maar ja, dit is toch geweldig. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant van morgen, die is al gelezen door Clemens Peters. De Telegraaf heeft een noodkreet in handen. De krant kon een brandbrief inzien van politie, justitie en burgemeesters. Ze waarschuwen dat er een parallelle samenleving ontstaat, waarin witwassen, corruptie en extreem geweld vrijwel genormaliseerd zijn. In hun brief aan Politiek Den Haag vragen ze om 1,3 miljard euro voor extra agenten, aanklagers en rechters. Want de criminaliteit neemt alleen maar toe en de rechtsstaat draait overuren. Sprak voormalig ING-topman Ralf Hamers wel de waarheid tegen de Fiat? Uit documenten die Trouw in handen heeft, rijst een tegenstrijdig beeld. Het gaat over een alarmerende mail uit 2014 over mogelijk criminele geldstromen bij de bank. Hamers zei in een verhoor met de Fiat dat hij daar geen herinneringen aan heeft. En dat is opmerkelijk, omdat zijn advocaat nog altijd volhoudt dat Hamers wel van die mail wist. En ook dat de bank vanwege de mail actie heeft ondernomen. Grote kans dat dit een rol gaat spelen in de strafzaak tegen Hamers, denkt Trouw. Een bijzondere auto in de Volkskrant, de Canoe. Hij is elektrisch, rolt vanaf 2023 van de band bij VDL Netcar in Born. Hij ziet eruit als een ouderwets Volkswagenbusje, maar dan met veel glas. De voorruit begint al bij de koplampen. Het idee is dat je zelf weer ziet wat er om je heen gebeurt en je niet meer bent overgeleverd aan sensoren die alles voor je doen. Maar of mensen erin willen rijden, dat is nog maar afwachten. Er kunnen 7 mensen in en ja, hij is elektrisch. Maar neem nou de Fiat Multipla. Bij de introductie in de jaren 90 werd hij bejubeld om zijn design. Maar de kopers negeerden hem. Ze vonden hem te lelijk. En dat zou ook zomaar kunnen gelden voor de Canoe. De impasse rond de formatie leidt tot ergernis in de polder. Dringende zaken als de woningbouw, stikstofcrisis, arbeidsmarkt en het klimaat blijven liggen. Het is zorgwekkend, zegt een FNV-bestuurder tegen het FD. Werkgeversvereniging ABVN zegt dat we niet meer kunnen wachten. Het gaat alleen maar over links en rechts in Den Haag en niet meer over de inhoud. Ook Bouwend Nederland ziet de impasse met ledenogen aan. Reuring op de Veluwe. Voor het eerst in Nederland zijn 6 raven voorzien van een GPS-zender. Onderzoekers hopen zo meer te leren over hun verblijfsplaatsen, terreingebruik en hun unieke samenwerking met wolven. Wetenschappers denken dat raven en wolven samenwerken, zeggen ze in de Telegraaf. In Amerika laten onderzoekers zien dat raven hun vleugels naar beneden laten hangen om een wolf op een verzwakt dier te wijzen. De terugkeer van de wolf zou dus een goede zaak zijn voor de raaf. De vogel staat op de lijst van ernstig bedreigde diersoorten. En met de prooi van de wolf erbij staat er genoeg eten op het menu. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Last Train Home is dat van John Mayer. Ja, de informateur was wel toe aan wat vrolijkheid, zei ze gisteren nog. Maar een erg vrolijk debat werd het toch niet over haar eindverslag. He, Wilma Borgman in Den Haag? Nee, bepaald niet, Marcia. Want hoe ging het? Wat voor debat was het? Ja, het was eerder een wat te mopperig debat, zou ik willen zeggen. Zelfs met een enorme clash tussen Wilders van de PVV en de leiders van VVD, D66 en CDA aan de interruptiemicrofoon met z'n drieën. Want Wilders viel eerst Kaag aan, die sloeg terug, kreeg steun van Rutte en daarna had Wilders een pijlen gericht op Hoekstra van het CDA. Die sloeg ook terug. Het ging van dik hout zaagt men planken. Het waren keiharde aanvallen over en weer. Dat duurde een half uurtje, toen was dat over. Maar die mopperige stemming die bleef al hangen. En waar precies mopperden ze dan over? Ja, veel fracties in de Kamer vinden die noodgreep van de informateur om Kaag en Rutte aan het schrijven te zetten aan dat stuk eigenlijk tijdverspilling. Want we zijn al maanden onderweg en er is nog niks gebeurd. Terwijl het land om oplossingen vraagt, hoor je daar. En dat stuk schrijven, terwijl er 6 fracties zijn die hebben gezegd dat ze wel willen gaan praten over een nieuw kabinet. Nou, zet die 6 dan om de tafel en ga onderhandelen. Zie dan maar waar het schip strandt, zeggen vooral PvdA en GroenLinks. Maar goed, dat is volgens die andere 4 fracties van de 6 niet echt een begaanbare weg vanwege de onderlinge blokkades die er zijn. Ja, want het klinkt een beetje als een enorme omweg, hè? Een aanzet tot een regeerakkoord. Kaag en Rutte gaan dus nu schrijven. Is voor de Kamer dan duidelijk wat voor stuk die aanzet gaat worden? Nou, jij zegt al een aanzet. Hamer had het gisteren over een proeven van een regeerakkoord in haar eindverslag, maar Rutte en Kaag waren toch een stuk minder concreet. Een regeerakkoord is het in ieder geval nog niet, maar wat is het dan wel? Nou, Kaag kreeg die vraag en we hebben het antwoord van Kaag wat ingedikt. Ze begon inderdaad met te zeggen wat jij net zei, Marcia. Het is een document op de hoofdlijnen. Een aanzet voor onderhandelingen in een formatie. Die aanzet moet dan uitmonden in een regeerakkoord. Wat staat daar dan in? Vroeg de Kamer. En toen zei Kaag dit. Als ik u dan een voorbeeld mag geven als het gaat om kansenrijke inclusieve samenleving. Hoe breng je de kansongelijkheid die structureel... Hoe breng je kinderen op een niet alleen een gelijk leerniveau? Hoe maak je ze klaar? Pak je aan het lerarentekort? Wat is daarvoor nodig? Dan kijk je naar type wijken. Wat zijn de benaderingen? Wat zijn de remedies? Hoe richt je dat in? Het is altijd ook uiteindelijk een verdeling van schaarste. Maar het gaat in dit geval over de beste oplossing of een aantal oplossingen voor hetzelfde probleem. Gaat het om de klimaat? Hoe willen we het land groener maken? Hoe kunnen we het overdragen aan de volgende generatie? Hoe richt je de energietransitie in? Hoe gaan we dat financieren? Welke zijn grote uitdagingen? En we gaan te traag, we zijn te incrementeel. En het is vaak blijft steken in maatregelen die elkaar soms tegenwerken. En dat is ontzettend jammer. Ja, het is ingedikt, maar dit was toch echt 1 lange zin. Niet heel erg duidelijk, zou je kunnen zeggen. Maar misschien is dat ook wel logisch dat ze zich in vaagheden hullen. Want als je realiseert dat er over dit stuk al onderhandeld moet worden, hè, tussen alleen VVD en D66. Hier gaan ze dan een paar weken op studeren. En daarna wordt, hoe je het ook wil noemen, de proeven, het document, het hoofdlijnen, de aanzet, dat wordt dan weer voorgelegd aan de 6 partijen. En die gaan er dan weer verder over onderhandelen. En als dat stuk er eenmaal ligt, zijn dan die onderlinge blokkades waar het de afgelopen maand over ging, zijn die dan weg? Nee, die zijn niet weg. Die werden ook vandaag in het debat nog een keer benadrukt en uitgelegd. PvdA en GroenLinks willen niet zonder elkaar. VVD en CDA willen niet met hen samen. De ChristenUnie wil voorlopig helemaal niet. En D66 wil dan weer niet met de ChristenUnie. En dan zit hem dan vooral in wat Kaag noemt de stilstand op het gebied van bijvoorbeeld de wet voltooid leven, die D66 graag door de Kamer had geloodst. Die stilstand wil Kaag niet nog een keer. Nou, Wilders van de PVV, die bevroeg haar daarop, want die had wat kwalificaties opgevangen, wilde weten hoe dat zat. Wilders begon zijn vraag met een verwijzing naar een dienstreis die Kaag maandag per vliegtuig maakte naar Luxemburg. Mijn favoriete vervoermiddel is natuurlijk het vliegtuig. Van Niger tot Luxemburg. Hoe meer CO2 je kan uitstoten, hoe beter is het motto van mevrouw Kaag. U zegt over uw huidige coalitiepartner, de ChristenUnie, dat met die partij doorgaan is als rijden in een roestige auto. Mag ik ervan uitgaan dat dat betekent dat u dus niet met de ChristenUnie in die roestige auto wil gaan? Of houdt u van rijden in roestige auto's? Mevrouw Kaag. Ik ben niet altijd blij met de vragen of opmerking van de heer Wilders. Zeker niet op Twitter. De vraag was, nou, dat thema medisch-ethisch is al 4 jaar geparkeerd in de huidige coalitie. U kunt het alsnog 4 jaar langer laten parkeren. Waarop mijn antwoord was, het is net als een auto te lang parkeren. Hij roest en dan rijd je niet meer goed. Het ging dus expliciet over het thema medisch-ethisch. nooit over de partij en zeker niet over de collega's uit de ChristenUnie, nog het kabinet of de heer Segers. Want we hebben juist een hele goede verstandhouding op heel veel thema's. En we hebben er ook heel hard om gelachen. Zo ziet u maar hoe soms de uitzending niet helemaal volledig is en recht doet aan wat er echt gezegd is. Maar wij zien ook andere opties die recht doen aan de stem die wij hebben gekregen van de kiezer. En uw andere opmerking, ik weet niet of ik van de kaagbaan ben vertrokken, maar de ministeries kijken altijd heel zorgvuldig naar de overvolle agenda. In dit geval van iemand die twee ministeriële banen doet, partijleider is en ook hier nu is. En soms is het logistiek de enige optie om weer terug te zijn in de Eerste Kamer. Dan moet je helaas noodgedwongen van de korte vlucht gebruik maken. Fietsen naar Luxemburg ben ik niet fit genoeg voor. Ja, daar was toch even een momentje vrolijkheid in het debat. Kaag maakte er maar een grapje van, maar wat mij in haar antwoorden wel opvalt is dat het niet gaat over we willen niet met de ChristenUnie, maar we willen nu, op dit moment, nog niet met de ChristenUnie. En dat klinkt toch meer als onwenselijk dan als onmogelijk. Ja, ja. Dus en wachten is hier heel vaak de remedie, lijkt het, hè? Formeren is faseren, zegt Herman Tjenk Willink dan, ja. Ja, en hoe gaan ze nu verder? Nou ja, het wordt in ieder geval anders dan hoe het was. Want het wordt echt een onderhandeling met onderhandelingsteams. Rutte neemt bijvoorbeeld Sofie Hermans mee, de waarnemend fractievoorzitter, en ook Mark Harbers, de voormalige staatssecretaris. Want van hem was het al vanaf maart de bedoeling dat hij mee zou gaan onderhandelen. En Kaag heeft dan weer Rob Jetten bij zich, ook hij waarnemend fractievoorzitter. En ook de financieel specialist Stefan van Weyenberg. En zij met z'n zessen sluiten zich nu onder leiding van Mariette Hamer op om dat stuk te produceren. Die gaan het uitboren, zoals ze het noemen. En toen het Kamerdebat was afgelopen, meldde dit zestal zich al even bij Hamer. En dat bezoekje leidde bij Kaag en Rutte tot enige hilariteit. Dat was een goed gesprek. Dat was een goed gesprek. En we hebben er zin in. Zo is het. We gaan niet steeds hier iedere keer langslopen. Jawel, wij gaan aan de slag, maar er zijn teams en mensen die met ons werken. Ja. Rob natuurlijk en Sofie Hermans, die gaan ook dingen uitboren. Wij zijn erbij, maar we doen dit op een slimme, effectieve manier, denk ik. Want het gaat om twee partijen en we willen echt gewoon op een positieve, goede manier het land voor verder brengen. Met ideeën. Wij gaan eerst met deze twee partijen proberen die basis voor zo'n, basis te leggen. Een opzet, een document op hoofdlijnen. Precies. En dat zal ook heel vaak zo zijn dat de anderen die jullie hier zien, en misschien nog meer mensen bij de fractie aan het werk zijn, en wij dan dat land besturen in het buitenland, ik de komende dagen, jij zit maandag dinsdag. Ik ga naar de anti-ISIS-coalitie maandag dinsdag. Oh, daar ben jij, waar zit je dan? Ja, in Italië. In Italië. Ik ben morgen en overmorgen in Brussel. Dus ja. Wij zien elkaar pas weer in dit verband op woensdag, maar dan is er weer heel veel gebeurd. Ja. Dames en heren, fijne avond. Ja, precies. Fijne avond. Het komt goed. Het komt goed. Het komt goed en daar zullen we het even mee moeten doen. Want het zal wel stil worden rondom de stadhouderskamer aan de Binnenhof. Ze zullen niet elke keer meer via de journalisten naar buiten gaan, hoorden we ze zeggen. Want ze gaan misschien ook soms binnendoor naar hun eigen werkkamers. Want dat kan ook gewoon. En dan over een week of drie zullen we misschien weer van ze horen, Marcia. Ben heel benieuwd. Dat gaan we dan van jou horen. Dank je wel. Wilma Borgman in Den Haag. I'm J.J. Cale is dat, Call Me The Breeze. De krant The Daily Apple heeft 26 jaar bestaan, maar morgen verschijnt de laatste papieren editie in Hongkong. De tegenwerking door de overheid is te veel geworden. Goedenavond, Kathleen Ferrier. Ze is oud-Kamerlid voor het CDA en lid van de UNESCO-commissie in Nederland en woonde jarenlang in Hongkong. Wat is de officiële reden van de overheid nou om The Daily Apple zo vergaand te belemmeren? De Daily Apple is zeg maar de krant die het meest uitgesproken zich geuit heeft voor democratie. De krant is 26 jaar geleden begonnen, in 1995. Dus zeg maar kort voor de handover. In 1997 werd Hongkong teruggegeven door de Britten aan China. Kort daarvoor is deze krant begonnen. En het begon eigenlijk een beetje als een soort, ja, hoe zou je het moeten zeggen, een sensatieblaadje. He, met seks, drugs en sensatie. Maar gedurende de jaren is die krant uitgegroeid tot de meest uitgesproken krant die staat voor de democratische waarden die Hongkong ook zijn toegezegd. En dat was natuurlijk in toenemende mate een doorn in het oog van de regering van Hongkong, die ieder tegengeluid eigenlijk tegen de regering probeert te laten verstommen, dood te maken. En zeker sinds vorig jaar 1 juli de nieuwe veiligheidswet is ingevoerd, hebben ze ook die wet in handen, kunnen ze die gebruiken om tegen een krant als de Apple Daily te zeggen van Nou, dus door de oprichter Jimmy Lai, de hoofdredacteur, op te pakken en op die manier de krant monddood te maken. En was die krant ook echt zo activistisch? Nou, hij is dus echt uitgegroeid tot wat je zou kunnen noemen een activistische krant met kritische artikelen. Maar het was tegelijkertijd ook, ja, ook echt wat een tabloid zo een beetje is. Hè, met verhalen over beroemdheden, over sport, over auto-ongelukken. Al dat soort dingen stonden erin. Maar heel uitgesproken. Zelfs tot vandaag nog is er een columnist opgepakt die kritische column schreef voor die krant. Dus het was een mengeling van allerlei aspecten. Het is ook wel grappig om te weten, de krant heet de Apple Daily. Hij is ook echt genoemd naar de appel die Eva, de verboden vrucht. Uit de Bijbel. Uit de Bijbel, de verboden vrucht. Want, zegt de oprichter Jimmy Lai, die vandaag de dag in de gevangenis zit, als er geen verboden vruchten zijn, is er ook geen nieuws. Maar zo is het begonnen en door de jaren heen is het uitgegroeid tot zeg maar ook het verboden geluid in Hongkong toch te laten horen. Ja, en is die Apple Daily, is dat de laatste vrije pers in Hongkong? Ik denk, op print? Ja, het is geprint in het Chinees, online Engelstalige versie. Het was de meest uitgesproken krant en je ziet dat andere kranten, andere plekken waar je nieuws kunt vergaren, ook steeds meer aan zelfcensuur doen. Ze zijn er nog wel. Je hebt de South China Morning Post, dat is de grote Engelstalige krant. Die heb ik door de loop van de jaren steeds minder kritisch zien worden. Maar je hebt bijvoorbeeld nog Hong Kong Free Press. Dat is een groep jonge mensen die nog steeds doorgaan met name online ook kritische berichten te plaatsen. Maar ook daar zie je dat men wel steeds voorzichtiger wordt. Wat er vandaag gebeurt is het signaal dat de regering in Hongkong geeft aan mensen die opstaan voor vrije pers, is een signaal van angst. Je moet enorm uitkijken. En dat heeft een groot effect in de samenleving. Er zijn ook geen journalisten bij die gewerkt hebben bij Apple Daily die nu naar buiten toe iets durven te zeggen. Ja, en je zegt mensen doen aan zelfcensuur. Ja. Is het voor mensen in Hongkong wel mogelijk om alles te zien op internet? Want je ziet natuurlijk in China is die toegang heel beperkt. Ja, of die is er eigenlijk niet in China. Hè, je moet VPN hebben om bijvoorbeeld de BBC en CNN om daarop te kunnen komen. In Hongkong kan dat nog wel, maar Maar je merkt dat mensen steeds minder erover willen praten, wat ze lezen en wat ze zien. Ze volgen het wel, maar vervolgens kan je er niks mee in de samenleving. Dat merk ik zelf ook. Ik zit in verschillende WeChat- en WhatsApp-groepen met studenten, collega's, vrienden. En je ziet iedereen steeds voorzichtiger worden, ook tegen elkaar zeggen van daar hebben we het maar niet over. Dus die zelfcensuur, die wordt steeds sterker. Ja, en betekent dat ook dat de mensen in Hongkong zich hierbij neerleggen tegen deze repressie eigenlijk? Of is het zo dat het meer ondergronds gaat en broeit er wel verzet? Wat deze krant betreft is het interessant om te weten dat ze ook in Taiwan, ze hebben ook in Taiwan een krant, dus men hoopt nu dat ze vanuit Taiwan meer kunnen doen. En ik vond het zelf echt ontroerend om te zien hoe vanavond, of eigenlijk gisteravond, het is daar nu al ochtend, hoe mensen massaal naar dat kantoor gegaan zijn van Apple Daily. Voor dat kantoor stonden en riepen van bedankt voor alles, wij geven niet op. En hoe vanuit het kantoor die paar journalisten die daar nog waren om die laatste editie van 1 miljoen exemplaren van de pers te laten rollen, de mensen ook bedankten, echt een curtain call hadden, met lichtsignalen contact maakten, eigenlijk als een geluid van we zullen niet opgeven, terwijl we allemaal weten dat het met de dag moeilijker wordt. Ja, niet alle journalisten van de Apple Daily zitten nu in de gevangenis. Nee. Hoe ziet hun toekomst eruit? Heb je daar een beeld van? Kunnen ze wel nog werken? De meesten hebben ontslag genomen. En die zullen ergens anders werk proberen te zoeken. Of zoals heel veel mensen in Hongkong die ik ken, proberen weg te gaan. Ik kan me voorstellen dat zij misschien proberen om in Taiwan dan bij Apple Taiwan aan de slag te gaan, of bij een andere krant. Dat zie je heel veel. Mensen gaan weg. Dus wat je eigenlijk beschrijft is een land waaruit de kritische geesten vertrekken. Dat is zeker het beeld wat er is. En de meerderheid legt zich dus neer bij of kan niet weg. En het is de bedoeling dat men dan vanuit andere plekken, vanuit Thailand, vanuit Taiwan, probeert men dan toch de acties, het opkomen voor democratie, om dat hoog te houden. Er zitten ook mensen inmiddels in het Verenigd Koninkrijk, zoals Nathan Law, die ook naar aanleiding van dit gebeuren gezegd heeft van we geven niet op. Ook vanuit het buitenland kunnen we ons blijven inzetten voor het behoud van democratie in Hongkong. Maar ik proef een beetje in jouw stem dat je de hoop dat dit tij nog gekeerd wordt, dat je die een beetje aan het opgeven bent. Ja, dat klopt. Want als je ziet hoe snel het gaat. Kijk, in de jaren dat ik in Hongkong woonde, zag ik hoe de invloed van China steeds groter werd. Gekozen parlementariërs hun plek niet konden innemen, buitenlandse journalisten de toegang tot het land ontzegd werden, enzovoorts, enzovoorts. Maar sinds de protesten in 2019, met die miljoenen mensen die daar de straat op gingen, en het antwoord van China op die protesten, het invoeren op 1 juli vorig jaar van die veiligheidswet, door die veiligheidswet is het openlijk uiten van protest vrijwel onmogelijk geworden. En wordt het voor mensen heel moeilijk om zich te uiten. Ik merk dat ook in de contacten, ook met mijn voormalige collega's van de universiteit, die mij vandaag appen. Nu is het wachten tot de academische vrijheid ook echt de nek wordt omgedraaid. Ja, nou, dus morgen de laatste Apple Daily. En dat hij is er al. Hij is er al. Ja, het is daar al ochtend. Ja. Dus mensen stonden in enorme rijen om een van die miljoen exemplaren te bemachtigen. Dat is echt ontroerend om te zien. Dankjewel, Kathleen Ferrier. Tot je dienst. Alles verandert altijd. Ik ben er klaar voor. Bereid om het te geven. Zal ik me laten leiden door wat ik vertrouw? Tot onze wegen straks weer zullen scheiden. Binnenste buiten. als het fluiten. Zal ik me laten leiden door wat ik vertrouw? Tot onze wegen straks weer zullen scheiden. Oeh, en het kan me niet veel schelen waar ik. Oeh, en het maakt niet uit hoe lang ik baan uit. Oeh, zolang ik mezelf mag weten wat ik doe. Want ik zoek alleen mezelf. Laat me ontlopen vandaag. Ik sta weer open. Miss Montreal en Pascal Jacobsen van Bluff met ik zoek alleen mezelf. Gezinnen een eigen handelssysteem om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Dat willen Nederlanders wel, blijkt uit onderzoek van TNO. Met zo'n systeem krijgt elk Nederlands huishouden een CO2-budget dat besteed kan worden aan vliegen, autorijden, vlees en energie in huis. Maar hoe werkt zo'n persoonlijk CO2-budget? We gaan het erover hebben met Joost Gerdes, onderzoeker energietransitie bij TNO. Welkom. Dank. Ja, meneer Gerdes, waarom is dit een goed plan? Nou, om dat te kunnen uitleggen, wil ik graag eerst even de bredere context schetsen van de energietransitie. En niet te breed, maar... Nee, maar het is nodig, anders is het namelijk moeilijk uit te leggen waarom we dit onderzoek hebben gedaan. Je ziet ook in ons onderzoek dat er veel steun is voor het klimaatbeleid. Mensen vinden de klimaatverandering een serieus probleem. Ze denken dat het door mensen wordt veroorzaakt. En ze vinden het ook belangrijk dat we er iets aan doen om dat zoveel mogelijk te beperken. Verder zie je uit ons onderzoek en ook andere onderzoeken dat mensen heel positief staan tegenover hernieuwbare energie en energiebesparing. Nou, dat is ook waar de overheid het meeste heeft op ingezet qua maatregelen om de energietransitie voor elkaar te krijgen. Maar je ziet uit klimaat- en energieverkenningen dat het echt moeilijk is om die CO2-emissies snel genoeg naar beneden te krijgen. En wat je ook ziet is dat er... En hoe gaat dit plan daarbij helpen? Nou, ja, nog eventjes iets meer. Je kunt dus meer hernieuwbare energie gaan willen inzetten om te zorgen dat je toch wat dichter bij je doel komt. Maar je ziet in de praktijk dat mensen tegen allerlei soorten hernieuwbare energie bezwaren hebben. Het is bekend de weerstand tegen zonneweiden, tegen windparken als ze dicht in de buurt komen. Dus dat maakt het moeilijk. En je ziet ook uit de klimaat- en energieverkenningen dat het moeilijk is om de energiehoeveelheid naar beneden te krijgen. En dat er niet genoeg hernieuwbare energie of CO2-vrije energie, het kan ook kernenergie zijn. Nee, dat is genoeg kader, ja. Maar hoe helpt dan een persoonlijk CO2-budget? Nou, als je dus niet snel genoeg gaat met energie-efficiëntie of met hernieuwbare energie, zou je je kunnen afvragen, zijn er ook andere mogelijkheden om die energieverbruik naar beneden te krijgen? Bijvoorbeeld met inzetten op gedragsverandering. Dus dat je bepaalde dingen die veel CO2 veroorzaken minder doet of anders doet. Bijvoorbeeld, ga minder met de auto rijden, meer thuiswerken. Of ga niet met je auto naar het werk, maar kies de fiets. Hè, dan doe je het anders. Ja, en is jullie plan dan dat je gewoon als gezin een bepaald budget krijgt? Ieder gezin in Nederland een even groot budget. En als je vliegt of vlees eet, dan gaan daar punten af. Dat is het idee. Ja, dus dat betekent als je een beperkt aantal rechten hebt, dat betekent dat je inderdaad bepaalde dingen die veel CO2 opleveren minder zou gaan doen of anders. Hè? Want fietsen of OV kost minder CO2 dan met de auto gaan. Nou is het natuurlijk zo dat dit al snel dat je er een karikatuur van kunt maken. Hè? Dat er mensen zeggen, nou, we mogen allerlei dingen niet meer. Ze pakken de gehaktbal af, die koppen die zijn bekend. Ja. Ik durf te beweren dat inzetten op beleid voor gedragsverandering of leefstijlverandering de keuzevrijheid vergroot. Ja, en hoe gaat dat in de praktijk? Dus stel, ik heb geen auto, ik heb een fiets, maar ik heb wel die hoeveelheid CO2-rechten. Kan ik die dan verkopen aan iemand die vier keer per jaar een weekendje wil gaan skiën en naar de Alpen vliegt? Dat is het idee, dat iedereen een gratis hoeveelheid CO2-rechten krijgt elk jaar. Dat genoeg is voor een gemiddeld gezin in Nederland. En als je CO2-zuinig leeft, dan hou je rechten over. Die kun je verkopen. En als je meer doet dan de gratis rechten die je hebt gekregen, dan kun je die bijkopen. En waarom gaat dat een reductie opleveren? Omdat het een ander element van het idee is dat de gezamenlijke emissies die door consumenten worden veroorzaakt binnen een bepaald maximum, binnen een bepaald budget vallen. Hm. Dus dan weet je zeker, als je dat budget hebt vastgesteld, dat je je doel gaat halen wat je van tevoren hebt afgesproken. En hoe weet u hoeveel CO2 ik heb gebruikt? Nou, dat is niet nodig dat iemand dat weet. Degene die producten verkoopt, die moet ervoor zorgen dat die daarbij vermeldt hoeveel CO2 daarmee gemoeid is gegaan bij de productie. Of tijdens de gebruiksfase, als je benzine koopt, dan weet je ook hoeveel CO2 daar later uit voortkomt. Dus eigenlijk zou elke aankoop met een bankpasje, bijna alles wordt natuurlijk gepind, in mindering worden gebracht op een CO2 tegoed. Ja, je zou naast, we zeggen niet dat dit per se de manier van leefstijlverandering is die moet worden ingevoerd. Wat we hebben gedaan is, we hebben dit als idee geopperd, omdat het goed uitlegbaar was aan de mensen die vragenlijst voorgelegd kregen, om te kijken van hoe zou men nu, wat zou de mening zijn over zo'n soort systeem. Ja. En die mening was, mensen waren redelijk positief hierover, zegt u. Maar ja. Nu kijken we dus naar consumenten. Hè? Mm-hmm. Maar zijn zij de grootste uitstoter van CO2? Want hoe zit het met, ja, natuurlijk industrie en de grote energiebedrijven, ja, energieslurpers, de landbouw. Ja, nou, je zou ook een benadering kunnen kiezen waarbij je alle emissies die aan consumenten zijn toe te rekenen, inderdaad aan hen toerekent, en dat men daar CO2-rechten voor nodig heeft. Hè. Dus dat ook de emissies die bij de productie worden veroorzaakt, dat die meetellen voor de CO2-punten die een consument moet inleveren. Dus als ik zit te googlen op internet, dat kost heel veel energie bij al die servers, dan gaat dat ook ten koste van mijn CO2-tegoed? Nou ja, er zijn wat ingewikkelde dingen die daarbij een rol spelen. Je hebt ook nog het emissiehandelssysteem, het Europese emissiehandelssysteem. Dus de grote industrie en de grote elektriciteitsproducenten, die hebben al CO2-rechten uit dat Europese emissiehandelssysteem ETS. Dus die hebben al hun eigen plafond. Maar de emissies die daar buiten vallen, want je hebt natuurlijk ook nog bedrijven die niet onder dat Europese emissiehandelssysteem vallen, die zou je onder een plafond kunnen brengen om de overige emissies ook onder één budget te brengen waarvan je zeker weet hoe groot dat is. Ja, maar nu we weten dat de CO2-uitstoot van bijvoorbeeld industrie, grote bedrijven, de energieslurpers niet hard genoeg daalt, is het dan ook een optie om die rechten in te korten, te verkleinen? Nou, dat gebeurt ook, want zo werkt het Europese handelssysteem. Dat langzamerhand in de loop der jaren dat er steeds minder rechten komen. Dus dat werkt al op die manier. Ja, en als ik nou dat persoonlijke tegoed heb, wat gebeurt er dan als ik daar overheen ga? Dan kun je die kopen. Omdat je, als je overhoudt, kun je ze verkopen. Als je tekort hebt, kun je ze aankopen. En leidt het dan niet tot een enorme ongelijkheid? Dus als je gewoon, zeg maar, goed in de slappe was zit, kun je dus eindeloos uitstoten? Nou ja, eindeloos niet. Omdat het aantal rechten dat beschikbaar is, is eindig. Maar goed, als de vraag toeneemt, dan, ja, dan is het dus zo. Hè, de vraag en aanbod, dan zullen de prijzen van die emissierechten die zullen stijgen. Dus dan zullen mensen die daar echt heel veel van nodig hebben toch daar een hoge prijs voor moeten gaan betalen. Ja. Onlangs kreeg Shell van de rechter te horen dat zijn CO2-uitstoot veel sneller moet dalen. Mm-hmm. En dat het bedrijf ook verantwoordelijk is voor de uitstoot van zijn klanten. De tijd lijkt wel rijp, hè, voor dit soort initiatieven. Dat idee heb ik ook. En met zo'n systeem, waarbij dus ook de emissies van consumenten worden begrensd, ja, zou je dat aan kunnen pakken, die zogenaamde scope 3 emissies. En uw onderzoek laat zien, er is draagvlak voor zo'n ja, CO2-budget. Welk vervolg gaat u hieraan geven? Gaat u dit opbrengen bij de politiek? Hoe gaat u dit verder uitwerken? Nou ja, het lijkt mij, ik zou graag zien dat de samenleving en de politiek deze optie eens goed gaat bekijken als een aanvullende mogelijkheid naast hernieuwbaar en besparing. Want ik zei net van, ik durf te beweren dat de keuzevrijheid juist wordt vergroot door ook te kijken naar leefstijlbeleid. Omdat als mensen dan niet meer zonneparken, windparken in hun buurt willen hebben, ook misschien niet kernenergie tegen biomassa, nou, noem het maar op, tegen alle opties bestaan wel bezwaren. Nou, als je daar niet mee redt, kan dus leefstijlbeleid is een extra mogelijkheid, een extra vrijheidsgraad om toch die doelen te halen. Nou, u gaat het uitwerken. Heel veel succes. Joost Gerders hoorde u, onderzoeker energietransitie bij TNO. Racisme en discriminatie bespreekbaar maken in de klas. Dat is wat ze willen. Morgen ontvangt Lakisha Tol, een van de initiatiefnemers van het platform Zet Je In, de Overhoopprijs 2020. Welkom Lakisha en gefeliciteerd. Dankjewel. En wat doet Zet Je In? Zet Je In is een organisatie die eigenlijk is ontstaan na een burgerinitiatief wat we vorig jaar zijn gestart. Daarin pleiten we om racisme en discriminatie dus verplicht eigenlijk op te nemen in het curriculum van het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Nou, daar is vervolgens de hele organisatie eigenlijk uitgegroeid. En nu zijn we vooral bezig eigenlijk met het ontwikkelen van eigen lesmateriaal, maar ook met het toegankelijk maken van ander inclusief lesmateriaal. En we zetten ons heel erg in om de bewustwording over dit soort onderwerpen te vergroten bij mensen door onze social media kanalen in te zetten. En gaan dus allemaal in gesprek met allerlei stakeholders binnen de onderwijswereld. Mm, dat is al heel veel. We gaan er gewoon nog even rustig over praten. Ja. Want voor de duidelijkheid, je bent 20 jaar pas. Ja. Je runt dit met 2 andere studenten, dus je studeert. Wat was de aanleiding om met dit burgerinitiatief te komen? Dat was eigenlijk vorig jaar een beetje in de piek van de Black Lives Matter-beweging. Dus na de dood van George Floyd vonden wij allebei, of alle drie, heel erg de behoefte om gewoon structurele verandering te brengen. Veronica, dus een van de initiatiefnemers, die had het idee om een burgerinitiatief te starten. En wat heel grappig was, was dat wij eigenlijk we kennen elkaar van de middelbare school, maar we gingen niet echt per se met elkaar om. Maar dus in dat moment of in die periode plaatsten wij op onze social media heel veel van dezelfde content. Dus echt dingen die pleiten voor een beetje verandering binnen het onderwijs. En toen zag Veronica en dacht als van, hey, hier zit best wel gelijkenis in. Misschien hebben zij wel interesse om dat met mij op te zetten. Dus toen heeft zij contact met ons opgenomen, we hebben dat opgezet. En toen is dat eigenlijk vanaf dat moment dus lekker gaan rollen. Ja, en had jij op je eigen middelbare school het idee dat dat echt nodig was? Ja en nee. Ik moet zeggen dat ik heb dus op school gezeten in een middelbare school op een middelbare school in Zuid. En voor een school in Zuid was hij best wel cultureel divers. Dus was een hele leuke school. Maar iets wat ik bijvoorbeeld wel merkte, ik zat toen in de tweede klas. En toen, dat is meestal het moment dat je dan het slavernijverleden gaat behandelen. En toen hebben we dat jaar niet gedaan, omdat er, in ieder geval de docent gaf aan dat er dat jaar gewoon niet genoeg tijd was om het te behandelen. Maar andere onderwerpen konden we wel behandelen. En ik weet dan toch dat heel veel mensen, waaronder ik ook in de klas, die zeiden van, nou, waarom gaan we dit niet behandelen? En er was gewoon niet echt een goede reden op. Dus dat zijn dan wel weer momenten waarvan ik denk van, oh, weet je, dit speelt gewoon op heel veel scholen eigenlijk. Ja, ja, want dit is radio, even voor de luisteraars. Jij bent gekleurd, zwart. Je hebt een prachtige afro. Dus het was wel nodig dat jij als zwarte scholieren dat opbracht. Ja. Waarom gaan we niet over slavernij hebben? Ja en nee. Ik vind ook niet dat zeg maar onderwerpen als racisme en discriminatie unaniem alleen door zwarte mensen en mensen van kleur opgebracht moet worden. Maar ik vind wel inderdaad van belang dat dat gewoon goed onderwezen wordt. Ja, en als ik denk aan een burgerinitiatief, dan denk ik altijd meteen aan mensen organiseren een referendum. Ja. Zo'n burgerinitiatief voor schoolmateriaal, is dat gebruikelijk of is dat heel bijzonder? Ik denk niet dat het inderdaad... ik weet nog toen we het burgerinitiatief startten. Het kan dus in verschillende vormen. Wat wij hebben gedaan was dat het eigenlijk heel erg leek op een petitie. Gewoon handtekeningen verzamelen. Maar er zaten net iets meer eisen aan. En we hadden toen nog gescrolld door een lijst met allemaal burgerinitiatieven die op dezelfde manier waren georganiseerd. Er waren er best wel weinig. Ik weet dat er voor ons was volgens mij iets over EHBO. Maar nee, het is eigenlijk helemaal niet gebruikelijk om dat zo te doen. Nee, en je moest 60.000 handtekeningen. Nou, 40.000, dat is het minimum voor de Tweede Kamer om het te behandelen. Maar uiteindelijk zijn er wel 60.000 handtekeningen binnengekomen, ja. In 2 weken, hoe doe je dat? Heel veel social media ook. We hebben influencers hebben we benaderd en BN'ers waarvan we dachten dat zij het initiatief wel zouden ondersteunen. Wie kreeg je aan boord? Anne Nouchin weet ik nog. En Seven Alias. Ronnie Flex denk ik ook. Oh, gewoon een paar muzikanten. Oh ja. Toen ging het hard. Ja. Ja. Ja. En kun je een voorbeeld noemen van lesmateriaal dat jullie nu aanleveren? Ja, we maken dus lesmateriaal voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. En in het primair onderwijs zijn we nu bezig met een soort van culturele en maatschappelijke schooljaarkalender. Dat wordt dus een jaarkalender met allerlei dagen uit verschillende de culturen die in Nederland rijk is. Dan kan je denken aan Ramadan, Holi, Orthodox Pasen, allerlei dat soort dagen. Maar ook bijvoorbeeld maatschappelijke dagen zoals Paarse Vrijdag en de Internationale Herdenkingsdag van de Holocaust, de Februaristaking, Kitty Kotti, dat soort dagen. Ja. En we maken dan per maand eigenlijk een soort van selectie van dagen waar ook een opdracht bij komt. En wat dan het idee daarachter is dat de docent aan de hand van die kalenderdagen dus aandacht kan besteden aan maatschappelijke kwesties. En doen ze dat ook? We zijn dus nu aan het ontdekken. Oh ja. Dus dat moeten we nog even kijken. We beginnen wel al snel met een pilot, dus dat is wel heel leuk. Maar wij denken wel dat het via die manier makkelijker wordt voor docenten om daar aandacht aan te besteden. Omdat je gewoon heel makkelijk kan zeggen van oké, weet je jongens, het is vandaag Paarse Vrijdag. Ja. Weten jullie hoe dit en dit zit? Dus zo hopen we dat eigenlijk voor hun een beetje makkelijker te maken. Ja, en de prijs die je morgen krijgt, die komt met behoorlijk veel geld. 25.000 euro. Wat gaan jullie hiermee doen? Dit willen we heel graag steken in het lesmateriaal wat we nu al maken. Want we zijn dus wel al begonnen. Maar nu hebben we gewoon zoveel meer middelen om dat gewoon kwalitatiever neer te zetten. Dus dat is gewoon heel fijn. We willen ook heel graag een stichting worden. Dus dat komt ook lekker eraan. En we zaten er ook over na te denken om op onze website een soort van e-learning gedeelte neer te zetten, wat dan ook gebruikt kan worden in de klas. Dus allemaal plannen. Je komt aan studeren niet veel meer toe, denk ik. Nee, toen we vroegen of je vanavond wilde komen, zei je, ik kan eigenlijk echt niet, want morgen om 8:30 moet ik in gesprek met de minister. Ja. Welke afspraak heb je? Dat is een soort van verdiepingssessie die is georganiseerd vanuit het ministerie van OCW. En er zitten dus allemaal mensen bij binnen het onderwijsveld. Kun je denken aan uitgeverijen, schoolbesturen, leerkrachten zelf. En dus ook de ministers van Engelshoven en Arie Slob zitten erbij. En het is een verdiepingssessie die eigenlijk gaat om racisme ook. Wij mogen dan een presentatie voor hun verzorgen. En dan zullen we het over van alles en nog wat hebben. Nou, mooi. Heel veel succes met je missie en met je stichting. En dank voor je komst. Lakeisha Tol. De Amerikaanse zangeres Britney Spears wil af van haar vader als curator. Vandaag bepleit ze voor het eerst zelf haar zaak voor een rechtbank in Los Angeles. Ze staat sinds 2008 onder curatele van haar vader, waardoor ze geen zeggenschap heeft over haar financiën en haar eigendommen. En dat vecht ze aan. Lucas Waagmeester is bij de rechtszaal in Los Angeles. Lucas, hallo. Ja, hoi, goedenavond. Rumoerig is het daar. Was er een strijdbare Spears in de rechtszaal? Ja, zeker. Ze was via de telefoon in de rechtszaal, want alles is hier nog op afstand. Maar ik was even naar binnen, er mogen daar geen camera's, geen opnames worden gemaakt, maar even zitten luisteren naar haar betoog. En dat was een lang betoog, een emotioneel betoog, waarin ook haar stem af en toe echt trilde van de emotie. Want ja, zij zit dus al 12 jaar onder dat juk, zoals ze het zelf noemt, van dat curatorschap en wil daar echt vanaf. En ze smeekte de rechter echt, laat mij vrij. En laat me meer beschikken over mijn eigen leven, over mijn eigen geld. Ze betoogde dat dat haar leven volledig onder controle staat van anderen. Dat ze niet eens mag zien wie ze wil zien. Dat ze dus vastzit. Ze noemde zichzelf een slaaf van de mensen om haar heen. Dus het was echt wel een emotionele moment in de rechtbank. Net, ja, want hoe oud is Speers? 39 is ze nu. Oh, dus een vrouw van 39. Ja. Ja, zeker. En ze heeft natuurlijk 12 jaar geleden lag haar leven eigenlijk in puinen. Heel veel privéproblemen, gek gedraaid, eigenlijk door de paparazzi ook om haar heen. En toen is dus besloten dat zij niet meer handelsbekwaam zou zijn. En haar vader dus haar zaken zou gaan behartigen. Maar het systeem hier in Californië is dat je leven dan echt volledig kan worden overgenomen onder rechterlijk bevel. En ook dat zat in dat betoog. Ze zei ook echt, die wet die klopt niet. Californië moet daar echt vanaf. En ik wil er ook vanaf. Hè. Ze zei, mensen leven echt als een slaaf. Ja. En dat moet stoppen. Ja. En Lucas, is er veel belangstelling voor die zaak in Amerika? Ja, toch wel. Kijk, er is echt een actiegroep. Hè. Hier buiten de rechtbank ook staan echt wel veel mensen. Free hoor. Britney, heel toch? Heel veel roze, ja. Heel veel... Precies, Free Britney. Er is echt veel aandacht voor de laatste tijd. Sinds ook een documentaire van de New York Times waarin haar leven wordt geportretteerd. Heel veel aandacht ook bijvoorbeeld binnen de LGBTI-gemeenschap. Want zij is echt een soort held van het laten zien wie je bent. Je vrije identiteit tonen. Dus ja, dit is in de wereld van de showbiz wel echt een momentje. Zo'n grote ster die voor een rechter moet pleiten voor haar vrijheid. Dus ja, wel veel emotie rond deze zaak. Zeker ook bij haar fans en bij de mensen om haar heen. Ja, en maakt ze nog muziek? Komt ze daar nog aan toe? Op dit moment weigert ze dat. Hè. Ze zegt, alles wat ik doe, dat levert heel veel geld op. En daar verdien ik zelf niets aan. Dat gaat allemaal naar de mensen om mij heen. Dat wordt allemaal van me afgenomen. Dus ze gebruikt dat ook als een soort drukmiddel. Ze zegt, ik treed gewoon niet meer op tot ik weer vrij ben. En tot ik weer mijn eigen geld kan verdienen. Dus dat is ook, ja, zij gebruikt dat echt nu als wapen eigenlijk in deze strijd voor haar vrijheid. Ja, maakt ze kans? Weinig. Dat is het gekke. Deze wetten in Californië die zijn heel strikt. Als je er één keer in zit, kom je er eigenlijk niet meer uit. Het is een soort fuik, wordt het wel genoemd. Hè? Ja. En er zijn maar heel weinig voorbeelden van mensen in haar situatie die weer hun vrijheid terugkrijgen. Oké, dankjewel. Amerika-correspondent Lucas Waagmeester. Dit was het Oog. Zometeen Pieter van der Wielen met Nooit meer slapen. Morgen zit hier Kees Grimbergen. En voor nu of voor straks, een goede nacht. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Voor mij is een festival een mooie manier om het dagelijks leven even los te laten. Samen zijn, live muziek en de energie van het applaus. Dat gun ik iedereen en ik kijk er zelf als organisator ook enorm naar uit. Ik ben Nienke en ik stroop mijn mouw op. En jij? Ze komen steeds dichterbij, die momenten waar we zo naar uitkijken. Om ze weer mogelijk te maken, is vaccineren de belangrijkste stap. Het is begrijpelijk als je vragen hebt. Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. Creëer een plek waar kinderen fijn kunnen spelen en zwemmen. Waar genoeg verkoeling is voor je hond en waar volop bijen en vlinders rondvliegen. Met Welkoop kan de zomer niet lang genoeg duren. Welkoop, verstand van tuin en dier. Nu in Verzetsmuseum Amsterdam. De tentoon over 3 Amsterdammers en de februaristaking. Leg het werk neer! Willem, Joop en Coba stonden op tegen de Jodenvervolging. Maar tegen welke prijs? Boek tickets op verzetsmuseum.org. Nu bij Welkoop. 20% korting op alles van EcoStyle voor de tuin. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Samenwerken doe je samen, op kantoor of op afstand. Wij hebben de kennis en de oplossingen om je werknemers met elkaar te verbinden. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Central Point. Get IT done. NPO Radio 1.